усе б закінчилось плачевно, аби двері у лікарню не прочинилися. У палату ввалило до десятка чоловіків, одягнених в чорні пальта та шкіряні куртки. Один з голеною головою з рубцем до вуха крикнув: «Хто тут головний?» Микола Санич задріботів коротким кроком до прибулих. «Чим маю прислужитися?» Андрюха Лямур зміряв його поглядом, поморщив носа. Тоді ухопив за фалди чоловіка, у якого ніс був заклеєний білим пластирем, підтягнув до себе. «Цей поважний чоловік хоче щось сказати Лаврентію. Де Лаврентій, докторе?» Лаврентій підчовпикав до гурту дорого одягнених чоловіків. Він упізнав Андрія, привітався з ним майже поштиво і з сумом, і Андрій чуттям звіра здогадався, що тут щось не гаразд. Але не дав зрозуміти, лише звернувся до того із заклеєним обличчям. «Ну, Мітя, починай!» І стусунув його по плечах. «Давай, воно не так страшно!» Той, кого назвали Мітею, зробив непевний крок. Очі його смішно лупали, бігали забинтованим обличчям. Він нагадував швидше блазня, і усе, що відбувалось, починало набирати кумедних відтінків. «Поп!» – почав був Мітя. «Він не поп!» – писнув Єпіфан. «Заткнись!» – рявкнув Лямур. Єпіфан опашисто поклав три хрести у бік монастиря. «Лаврентій, я прошу тебе вибачення. Далі, чого заткнувся? Мої товариші теж просять вибачення. А ще я хотів...» Андрюха Лямур знову запротестував, ухопив за вухо Мітю, підтягнув до себе і зашепотів широко, як риба ковтає повітря. «Мені треба сказати йому щось наодинці», протягнув жалібно Мітя, дивлячись на Миколу Санича. «О, будь ласка, будьте ласкаві». Вони пішли в глухий куток, вірніше побрів Лаврентій, чимось незадоволений, та хто його запитував. «А що з вашим колегою?» Відчуваючи нюхом гешефт, поцікавився Микола Санич. «Він пережив складну пластичну операцію, поняв?» реготнув Лямур. «Так, так, так». «Ти не такий. Ти мені краще скажи, як ти поводишся з старим. Будеш тримати його доти, доки я тобі не скажу. Або доки я живий, втямив гнида». Несподівано прошипів Лямур і крутнув за качиного носа головного лікаря. «Інакше не лише носа, а й яйця одірву». «Угу, угу», крізь здавлений ніс продув Микола Санич. Після цього інциденту ніхто не знав, що відбулось у глухому куті, яка розмова між Мітею і Лаврентієм, але після того, як пішли непрошені відвідувачі, виносячи з собою запахи карнавальної ночі, десятки невідомих запахів, що їх жадібно нюшили хворі, Микола Санич зачинився у кабінеті з Єпіфаном. І вони прогарчали, простогнали, провили цілу ніч за тонкими перегородками, виливаючи поранену честь, віддаючись своїй пристрасті з тим пафосом, з яким викидають білі знамена або йдуть від позорного стовпа до шибениці. Ці два некороновані шибеники тупцювали, як стадо голодних пацюків, дрібно попискуючи, відсапуючись, знову беручись за діло. Вони вважали себе чарівними у своїй омані, у своєму короткому щасті, що вигоряло з кожним статевим актом. Проте наштовхувало на роздуми до того глибокі, що іноді самим хотілося в них поблювати. Тому вони і повторювали: «Ах, ти підарюга старий! Ах, ти моя жопа поморщена! Ах, ти попівський недоноску! Я б тебе прямо на причасті, прямо на налої, чи там десь, сучечка моя немита». Того дня перед самою Паскою дощ полив чистий, яскравий, великими, як черешні, краплями. Сонце просвічувалось крізь дощаний купол, а земля швидко вбирала воду. Дощ шурхотів озерами, лисими курганами, піщаними дюнами. Баби пороздягались до сорочок, а Ніна та Ася повиставляли свої здоровенні цицьки. Хтиво підморгували мужикам, що дріботіли до сіней, щоб потягнути раз-другий смердючої прими.